राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो के सच सच कहता हूँ मैं डट के रहता मैं आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो नाचो रे हो जब तक ये दम है कोई नहीं गम है होगा जो होने दो चारों आगे भी पीछे भी मुड़ के जरा देखो कोई चुपके से चुप चुप के आके न मारे तुमको यहाँ आज वो है शिकारी तो हम भी खिलाड़ी हार ना माने पहलवान पहलवान आए जो सामने मार भगाए खिलाड़ी कौन है राजा हो राजा बलवान कौन है राजा क्यों छुप के निशाना करो काहे के धोखे में राजा तो ना आए आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो करते हैं हम भी जरा भोले हो पर जब आ जाए सामने दुश्मन तो बच के जाए ना चारा कोई मिला तो उसे दिल से डाला हो कोई अकड़े वकड़े तो फिर छोड़े ना उसकी जान चोरों के चोर हैं वीरों के वीर हैं आजमा लो काटो तो काटेंगे मारो तो मारेंगे बाजी लगा लो उस्ताद सबका राजा हो राजा और दादा सबका राजा ओ जी बंदूक तो है खिलौना रे के दिल वाले डरते न गोली से आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो अरे आया